0,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 kwietnia, jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Brawurowa akcja CBŚP z rąk porywaczy w RPA. Uwolniono Polkę. Za chwilę więcej od naszego reportera. Sprawca wypadku koło Bochni usłyszy zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania czterech. Władze Rosji zachęcają studentów uczących się za granicą do powrotu. Polka sprowadzona do kraju z RPA po porwaniu i próbie wyłudzenia okupu to m.in. dzięki zaangażowaniu w sprawę funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Mundurowi w ramach międzynarodowej akcji dotarli do porywaczy, uwolnili kobietę. Szczegóły akcji przedstawiono w kancelarii premiera. Na miejscu był Michał Fedusio. Powiedz, jak doszło do zorganizowania tej akcji? Kobieta zauroczyła się mężczyzną, którego poznała przez internet, wyjechała do niego na spotkanie, tam porwano ją i zażądano od rodziny 2 milionów euro okupu. Sprawę na policję zgłosił syn kobiety, a CBŚP zaangażowała do tej akcji także siły międzynarodowe. Na miejsce wyruszyli polscy funkcjonariusze, którzy wykryli miejsce, w którym przetrzymywano kobietę, mówił Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Jak się okazało, po 2 dniach udało się uwolnić naszą obywatelkę i ustalić osoby, które dokonały jej porwania, uprowadzenia i żądały okupu. Pani była przetrzymywana w bardzo trudnych warunkach, bardzo brutalnie traktowana, była skrępowana, przystawiano jej pistolet do głowy. Kobieta wczoraj przyleciała już do Warszawy, a ponadto policjanci chwalili się dziś również innym sukcesem. Działając na terenie Holandii, wykryli skład narkotykowy, którego czarnorynkową wartość wyceniono na ponad 200 milionów złotych. Michał Fedusio, dziękuję za te informacje. Prokuratura Krajowa informuje o kolejnej 78. ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie ujawnia żadnych szczegółów. Wiadomo, że zgodnie z planami śledczych ekshumacje mają skończyć się jeszcze w kwietniu. 2 lata temu śledztwo smoleńskie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Decyzję o ekshumacjach uzasadniono zarówno błędami w rosyjskiej dokumentacji medycznej, brakiem dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Rosja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyjskich biegłych, którzy na miejscu przeprowadzili sekcję zwłok. Nieprawidłowości stwierdzono do tej pory m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ujawniono też zamianę 6 ciał. Minister środowiska nie jest zaskoczony ostatecznym postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Luksemburski sąd stwierdził, że działania prowadzone w Puszczy Białowieskiej naruszyły unijne prawo. Już wcześniejsze decyzje wskazywały, że wyrok dla strony polskiej nie będzie korzystny, mówi szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. Dlatego, że samo postanowienie tymczasowe już na to wskazywało, opinia rzecznika również, a więc nie jest to zaskoczenie. Natomiast dla mnie najważniejszym po tym tymczasowym postanowieniu było przekonanie Komisji Europejskiej, Trybunału, że respektujemy tamte decyzje tymczasowe. Przekonaliśmy o tym Komisję Europejską i Komisja Europejska zrezygnowała z wystąpienia o sankcje finansowe, co mnie całkowicie satysfakcjonuje. Warszawa zapłaci za to koszty sądowe procesu. W najbliższej przyszłości rząd powoła też zespół ekspertów do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej. Gremium przygotuje plan ochrony dla puszczy. Rekomendacje mają być przedstawione Komisji Europejskiej. Sprawca wypadku w Rzezewie koło Bochni usłyszy zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech. 52-letni mieszkaniec Katowic w niedzielę wjechał w 3 rowerzystów i 2 pieszych. Jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki przyznaje, że ustalenia śledczych wskazują na to, że mężczyzna chciał zabić ludzi. Przede wszystkim relacje naocznych świadków, z których wynika, iż kierowca w sposób świadomy skierował samochód w stronę rowerzystów i pieszych, a nawet dodał gazu. No oczywiście to będzie jeszcze bardzo szczegółowo badane. Natomiast pierwsze relacje świadków, w tym policjantów, którzy zatrzymali kierowcę, wskazują na to, iż on nie żałował swojego postępowania. I nawet odgrażał się, że jeszcze ponownie również dokonałby takiego czynu. 52-latek zostanie przesłuchany, usłyszy zarzuty w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie, do którego został przewieziony, bo po zatrzymaniu zachowywał się agresywnie. W przeszłości przez kilka lat leczył się psychiatrycznie. Władze Rosji zachęcają studentów uczących się za granicą do powrotu. Rosyjska Agencja Państwowa uruchomiła nawet projekt, który ma ich do tego zachęcić. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do studentów uczących się w Wielkiej Brytanii. Chodzi o tu cytat: kraje nieprzyjaźnie nastawione do Rosji. To był serwis Trójki.

I oto przyszedł dzień, kiedy ci drudzy doszli do wniosku, że to jest niesprawiedliwe. No bo dlaczego? Zaczęli kombinować. Jedni mają wszystko, a drudzy nic. Dlaczego na przykład wyspiarz X ma cały samochód, a wyspiarz Y nie ma samochodu? W ogóle nie ma. Przecież obaj mogliby mieć po połowie. Albo dlaczego żona X-a nie stoi w kolejce, a żona Y-a stoi? Można przecież zwiększyć ilość kolejek, bądź je wydłużyć i starczy w nich miejsca dla wszystkich. No i tak dalej, i tak dalej. Jak sprawę przedyskutowano, okazało się, że wszystko jest do załatwienia. I to niemal natychmiast. Nie minął na przykład rok, a zniknęły różnice między pensjami hulagulawian. Wystarczyło zresztą przeprowadzić dwa podstawowe działania matematyczne. To znaczy, najpierw dodać wszystkie, tak różne dotąd pensje, a następnie otrzymaną sumę podzielić przez ilość wyspiarzy. I wszyscy dostali porówno. Nieco trudniej było zrealizować sprawiedliwy podział samochodów czy mieszkań. Ale trudności okazały się przejściowe. I każdy otrzymał 4/9 samochodu, 2/3 mieszkania oraz 5/19 domku letniskowego. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mieli teraz tyle samo tego samego. Zdawać by się więc mogło, że nie będzie już niezadowolonych. A jednakowoż byli. I to wszyscy. Czyżby, kombinowały najróżniejsze komisje, coś przeoczono? Czyżby nie było jeszcze całkowitej równości? Jawnie i tajnie kontrolowano pensje, mieszkania, samochody i nawet czas stania w kolejkach. Nie stwierdzono najmniejszych różnic, a jednak wyspiarze byli niezadowoleni. I wtedy palnął się w głowę przewodniczący. Kochani, jak można wmawiać ludziom, że są równi, skoro jedni mają na przykład 1,60 m, a inni znacznie więcej? 1,70 m, 1,75 m, a nawet 1,80 m. Ale czego? Podniosły się głosy z sali. Wzrostu! Po kilkutygodniowej dyskusji jedna strona opowiedziała się za równaniem w dół, druga za równaniem w górę. Który z tych postulatów zrealizowano? Nie wiadomo dokładnie. Jedyne, co dzisiaj wiemy, to to, że hulagulawianie są najmniej licznym, ale za to najniższym plemieniem. A morał z tej bajki? Że nawet dla słusznej sprawy, drogie dzieci, nie warto czasem tracić głowy. Znasz ten cudny kraj, przez cały rok tam bywa maj. I love you, love me, jak chrząszcz tam w sinie stale brzmi. To hulagula kraj, tam hasłem jest keep smile, tam zawsze sezon świeżych jaj. To wszystko jest all right, najlepszy skaj i czaj, na hulagula kaj lot graj. Hulagulawianka ja, czasami hulam, czasem gulam, gdy chęć mam. Hulasz tutaj umie się i gulasz także, i stąd kraj się hulagula zwie. Bujnia może trochę leć, na wyspach hulagula każdy buja, wiesz, ty wiesz. Kraj ten to na ziemi raj, więc chociaż bujam do bajlota, hula graj. Pieśń Hulagulawianki autorstwa Marii Czubaszek, wyśpiewana przez Irenę Kwiatkowską z charakterystycznym, rytmicznym i ja od Jerzego Dobrowolskiego. My już dziękujemy. Na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki bardzo ważne wspomnienie. 19 kwietnia minie 30 lat, odkąd zabrakło wśród nas tego artysty, satyryka, poety, przez lata związanego z redakcją rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia. W najbliższy piątek po godzinie 13 jemu zadedykujemy specjalne wydanie Akademii Rozrywki. W powtórkach z rozrywki też będziemy wracali do jego twórczości. Dzisiaj z monologiem i piosenką. Niezapomniany Jonasz Kofta. Straciłem wczoraj zęby mleczne. Wyciera się dziecięcy urok. Nic na tym świecie nie jest wieczne. Wieczne jest tylko wieczne pióro. Nie doceniałem jego funkcji, aż tu ankietę mi przynieśli. Tuż przy nagłówku są w instrukcji dwa słowa. Niepotrzebne skreślić. Mam pochodzenie? No, takie sobie. Niestety nie mam w rodzinie cieśli. Chociaż mi żal go, to co ja zrobię, że tego cieśle muszę skreślić? Czy reaguję?

citoyen. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i do 14 czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKE, bo to Państwo wraz z nami układają program tej audycji, a właściwie to Państwo nam swoje propozycje przesyłają, a my tylko je delikatnie segregujemy. Teraz będzie piosenka pierwsza. Pan Paweł wysłał nam aż 5 propozycji. Jedną z nich, pierwszą zresztą na liście, jest utwór Karoliny Skrzyńskiej Czerni się i to będzie na początek. A co dalej? Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Karolina Skrzyńska i Czerni się. Teledysk do tej piosenki był nagrodzony podczas ostatniego Jachwil Festiwalu. 22 i 7 trójek klubu KF małpa.polski.radio.pl. Pan Jacek z Warszawy chciałby pozdrowić swoją żonę Emilię i tygodniowego Stasia. Stasiu, jeśli słuchasz radia i odróżniasz piosenki, to pewnie spodoba ci się zespół Arcade Fire i We Exist. To była grupa Arcade Fire. 22 i 7 trójek, no i pierwszy telefon od Państwa dzisiaj. Ja bym chciała poprosić o piosenkę dla mojej siostry i dla moich córek za to, że są. Perfekt, Eda Sheerana. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all